Trójki. Dobry wieczór Państwu, witam w klubie Trójki. Tematem dzisiejszej audycji będzie m.in. Nord Stream 2 i bezpieczeństwo energetyczne Europy, ale także kwestia bezpieczeństwa Polski w kontekście relacji z Niemcami i Rosją. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj historyk i politolog, profesor Bogdan Musiał, ekspert do spraw relacji polsko-niemieckich. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór Państwu. Oraz doktor Szymon Kardaś jest ze mną w studio, główny specjalista w zespole rosyjskim w Ośrodku Studiów Wschodnich oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Oraz pan redaktor Mariusz Marszałkowski, analityk do spraw energetyki portalu Business Alert. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu, pozdrowienia z Wrocławia. Pozdrawiamy. Ja zacznę od profesora Bogdana Musiała. Panie profesorze, 26 września miały miejsce wybory do Bundestagu. Na początek chciałam zadać takie pytanie, jakby pan podsumował tych 16 lat rządów Angeli Merkel w kontekście relacji polsko-niemieckich i czy tak naprawdę zgodziłby pan się tutaj z niektórymi głosami ze sceny polskiej, z polskiej sceny politycznej, że Angela Merkel była najbardziej propolskim niemieckim politykiem? No trudno mi się, trudno zgodzić z taką opinią. Taką opinię słyszałem ze strony pana Donalda Tuska, który między innymi... Jarosława Gowina. Jarosława Gowina, który argumentował pan Donald Tusk, że ona nie miała wpływu, to proszę uwierzyć, to nie miała wpływu na budowę Nord Streamu. Ale zacznijmy, to całkowita nieprawda, ponieważ za jej czasów kanclerskich Nord Stream został wybudowany. Obydwie nitki. Decyzję podjął jeszcze w ówczesny kanclerz Gerhard Schröder z Putinem i ona to przyjęła i za jej czasów zaczęto dopiero budowę i ona została skończona, otwarta, została 9 kwietnia 2010 roku. To jest bardzo istotne za jej czasów. Druga nitka została również za jej czasów i ona broniła tą drugą nitkę, jak USA przed ponad rokiem czasu, jakby chciała to zablokować i sankcje było, to pani Merkel, kanclerz, broniła lewica tej rury, która rurociągu, wysyłając do Waszyngtonu swoich emisariuszy, swoich dyplomatów i w końcu jej się to udało. Czyli twierdzenie, że ona nie miała na to wpływu, to jest po prostu całkowitą nieprawdą. To jest jakby pierwsze. A rurociąg, to jest sojusz energetyczny, niemiecko-putinowsko, bo to trzeba powiedzieć putinowsko, rosyjski, moskiewski, jest dla Europy, w tej formie, jakiej on jest dla Europy Wschodniej nie tylko zagrożeniem, tylko to jest wojna. To, co nie przypadkiem po zakończeniu drugiej, pierwszej nitki, nie przypadkiem Putin zaczął wojnę na Ukrainie. Oczywiście on ją wzmocni. Widzimy już próby szantażu. To jest jakby jeden z takich instrumentów, jeden z istotnych instrumentów Putina w polityce zagranicznej. To są fakty. I niemiecki rząd to wspiera. I pani Merkel to za to jest odpowiedzialna. I tu mówię, że ona nie miała to wpływu, to jest po prostu naprawdę niepoważne, to jest pierwsze. I teraz spójrzmy też na efekty inne. Abstrahując od kampanii nagonki na Polskę w Niemczech, która od początku, za czasów Merkel była jednym z głównych elementów, powiedzmy, tej jej polityki, ale jej polityka miała wpływ co na przykład na Polski w Unii Europejskiej. Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii jest inna. I to jest inna i to jest na niekorzyść Polski, między innymi to zawdzięczamy również pani Angeli Merkel. Oczywiście ona tego być może nie chciała, ale to zrobiła. I wiele takich aspektów jest. I te stosunki polsko-niemieckie z jej czasów, te stosunki polskich Niemców się pogorszyły. Jaka jest przyczyna? Oczywiście opozycja twierdzi, że przyczyna PiSu. Niemcy twierdzą że oczywiście, że to jest przyczyna, jest PiS to spowodowa, że PiS gra tą antyniemiecką kartą, ale ja mieszkam w Niemczech cały czas. Ja widzę coś przeciwnego. to Niemcy grają antypisowską, antypolską kartą. Od początku. Od początku grają antypisowską i używają tej antypolskiej karty, aby odwrócić uwagę od problemów, które oni stworzyli przez politykę pani Merkel. Nie przypadkiem ta kampania zaczęła się w 2015 roku, jak pani Merkel otworzyła, podjęła decyzję arbitralnie, podjęła decyzję, aby miliony tak zwanych migrantów, czy powiedzmy, czy emigrantów puścić bez kontroli do Europy, co spowodowało taką sytuację, nie inną. I od tego momentu ta nagonka antypolska zaczęła się. Jeżeli ktoś mówi, że to robią niemieckie media, no ja przepraszam, naprawdę, ja żyję w tym kraju, niemieckie media publiczne są zgleichschaltowane. Niemieckie media publiczne nie będą innego obrazu w Polsce przedstawiać, jak sobie rząd życzy. To po prostu, to są fakty i to nawet już wystarczy przeanalizować, w jaki sposób te media Polskę przedstawiają. To jest, to już nie ma nic wspólnego z, jakby ze sprawozdawczością, tylko to rzeczywiście jest antypolska propaganda. I oczywiście oni chcą, Niemcy, rząd niemiecki chce zmienić w Polsce układ polityczny, chce zmienić, życzy sobie, żeby do władzy doszło, powiedzmy, Donald Tusk, który jest ich marzonym partnerem, nie partnerem, tylko jakby, bo to nikt go nie traktuje partnera, żeby Donald Tusk doszło władzy. I tak samo jak Putin. Dla Putina Donald Tusk jest wymarzony, również dla Moskwy, ponieważ Polska w takim konstelacji nie przeszkadza ani Niemcom, ani Rosji. To jest decydujący, to jest jakby tutaj ten decydujący fakt. Aspekt, to jest jakby dziedzictwo pani Merkel, ale to też Niemcy oczywiście, abstrahując od tych stosunków polsko-niemieckich, Niemcy pomału jakby dochodzi do Niemców, co Niemcy je zawdzięczają i to nie jest pozytywny bilans jej rządów. No właśnie, ale panie profesorze, jak już jesteśmy przy podsumowaniu rządów Angeli Merkel, polityka migracyjna, czy będzie kontynuowana i skąd w ogóle ten pomysł na tą politykę otwartych drzwi? Trzeba wziąć pod uwagę, to są takie te głosy, oczywiście to wcześniej było widać. Pani Merkel, ona nie rządziła, tylko zarządzała, to jest bardzo istotne, to nie jest polityk, to nie jest polityk, który kształtuje, który ma wizję, ona chciała utrzymać się przy władzy. Dla niej celem była władza sama w sobie, na to wygląda, istotne było i teraz podkreśla, że ona, jej rządzenie, czyli zarządzanie było, podlegało duchowi czasu, czyli po niemiecku Zeitgeist, czyli jaki był, powiedzmy, w mediach, jaki był obraz, co media przedstawiały, to ona temu się dopasowywała bez względu na to, czy to było w sumie dobre czy złe i efekty właśnie tej polityki migracyjnej, to są fatalne, nie wchodzimy może w szczegóły, bo to nie jest jakby nasz temat i Niemcy sobie z tego zdają sprawę i też nie przypadkiem w tej kampanii wyborczej temat migracji media publiczne i politycy oczywiście całkowicie wyparły. To nie był temat, który był poruszany, to nie był temat, który Kuterpatie dyskutowały, bo po prostu by wiedzieli, że w ten sposób by CDU jeszcze więcej przegrała, również SPD, bo wszystkie partie praktycznie oprócz jednej AfD były, jakby żyrowały tą politykę migracyjną i oni oczywiście już, pani Merkel sama się wycofała rakiem z tego, powiedzmy z tego stopniowo i już powiedziała, że już więcej takiej decyzji nie podjęła, ale wtedy była słuszna. Ona wtedy nie była słuszna i dzisiaj nie jest słuszna. I jeżeli SPD, która teraz być może przejmie władzę, być może jednak CDU będzie rządziła, jeszcze nie wiem dokładnie, bo sytuacja jakby dynamiczna jest płynna, ale ja nie sądzę, że będzie można prowadzić inną politykę, jak prowadzą na przykład socjaldemokraci w Danii. Oczywiście, nie? Czyli oczywiście nie taką może ostrą, ale nie sądzę, że nawet rząd z Zielonymi odważy się powtórzyć rok 2015. To ja w sumie nie chcę mi się w to wierzyć, bo to byłoby samobójstwo, dla tej partii, która tego kanclerza, który by taką decyzję podejmował. To jest, ja sądzę, że to jest koniec, ale nie przypadkiem mówię, co dla Polski ma istotne, to wtedy nagonka antypolska tak się wzmocniła wówczas, przy tej okazji, bo wtedy w tej niemieckiej propagandzie pokazywano, że Niemcy są otwarci, pomagają i tam chodzili jacy to wspaniałomyślni byli a propaganda funkcjonuje w czarno-białym obrazach oczywiście, nie? Czyli oni są tymi wspaniałymi ludźmi, nauczyli się z własnej historii, a Polacy ci prymitywni, antyszowiniści nie chcą pomagać i tak dalej. No w rzeczywistości oczywiście jest całkowicie anty, ale tak propaganda funkcjonuje i ta propaganda jest za czasów pani Merkel się tak mocno ukształtowała, tak funkcjonuje. Mam nadzieję, że coś zmieni. Właśnie tutaj będziemy na razie stawiać kropkę, będziemy wracali jeszcze do tego tematu migracyjnego, polityki migracyjnej i też Niemiec i Polski. Panie doktorze, ja teraz chciałam pana zapytać. Tutaj pan profesor mówił o tym gazociągu Nord Stream 2, że właśnie to, że za czasów rządów Angeli Merkel wybudowano te dwa gazociągi i powszechnie uważa się, że projekt Nord Stream 2 to jest projekt geopolitycznie zły, bo uzależnia Europę Środkową od Rosji. I teraz jak uruchomienie tego gazociągu wpłynie na politykę zagraniczną Rosji? Ten gazociąg oczywiście rodzi szereg wyzwań dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, natomiast nie ujmowałbym tego w kategoriach zależności, dlatego że ten gazociąg nie biegnie przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej i w związku z tym to nie jest jakby kwestia zwiększania zależności, ale raczej dawania Moskwie pewnych dodatkowych instrumentów oddziaływania w różnych sferach na sytuację w Europie i może po kolei warto o tych kilku sferach podstawowych powiedzieć. Zacznijmy od sfery politycznej. Oczywiście to jest bardzo ważny instrument polityczny z perspektywy Rosji, który w zasadzie już jej przyniósł pewne dywidendy. Dlatego, że no, wydawało się, jeśli mówimy o projekcie Nord Stream 2, tak, ogłoszenie tego projektu w roku 2015, czyli rok i kilka miesięcy po aneksji Krymu, no, wydawało się, że żaden strategiczny projekt w relacjach z Rosją nie wchodzi w grę, tak, znaczy między Rosją a Zachodem. A ten projekt został nie tylko ogłoszony, ale szybko przystąpiono do jego realizacji i w okresie no, największego właściwie od zakończenia zimnej wojny, takiego napięcia geopolitycznego, Rosji udało się wybudować ten nowy gazociąg mimo tych właśnie napięć i warto też wspomnieć o innym gazociągu, który powstał na południu, czyli Turk Stream. I to oczywiście zrodziło szereg dyskusji wewnątrz Unii Europejskiej, tak? Znaczy poróżniło bardzo mocno z jednej strony takie kraje jak Niemcy, Austria, do pewnego stopnia też Holandia, bo to są kraje, które ten projekt w ten czy inny sposób wspierają, a właśnie kraje unijne z Europy Środkowej, które widzą tutaj pewne wyzwania i zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa energetycznego. A kłótnia w rodzinie europejskiej jest zawsze dla Rosji dobrą wiadomością. Mało tego, jeśli mówimy o tej płaszczyźnie politycznej, to mam wrażenie, że Rosjanie osiągnęli coś, czego początkowo nie zakładali. To znaczy to, że ten projekt wprowadzi jeszcze pewien zamęt w relacjach transatlantyckich. I to zarówno w okresie administracji Donalda Trumpa, bo to było kością niezgody na linii Waszyngton-Berlin, jak i w momencie, gdy doszło do zmiany administracji amerykańskiej, czyli kiedy pojawił się Joe Biden po zwycięskich wyborach prezydenckich w roku 2020. Z kolei złagodzenie polityki sankcji wobec gazociągu wprowadziło tutaj pewne napięcia w relacjach między Waszyngtonem a Europą Środkową. A wszelkie podziały, które się w rodzinie zachodniej pojawiają, to jest oczywiście zawsze dobra wiadomość czyli dla Moskwy. Czyli to są sukcesy Moskwy. To są sukcesy. Nie ma żadnych jeszcze strat. Jedna, na tą drugą bardzo ważną płaszczyznę też chciałbym zwrócić uwagę, jeśli idzie o korzyści, bo musimy pamiętać o tym, że Rosjanie realizując tego typu projekty, oczywiście z jednej strony zwiększają ten poziom współzależności z Europejczykami, z krajami europejskimi, no tu głównie oczywiście mówimy o Niemcach i ten biznes rosyjski, niemiecki, te więzi, które powstają, one oczywiście dają możliwości zwiększania swoich zysków ekonomicznych i po stronie niemieckiej, i po stronie rosyjskiej. Ale co jest jeszcze ważniejsze, to to, że jakby z punktu widzenia polityki eksportowej Rosji i polityki eksportowej Gazpromu, każdy dodatkowy gazociąg, który biegnie, czy który został wybudowany na kierunku europejskim, czy z przeznaczeniem na eksport do Europy, no, zwiększa możliwości elastycznego reagowania na sytuację manipulacje na tym rynku, to znaczy no, manipulowanie tak naprawdę, czy cenami, czy wielkością dostaw, bo mając dwie duże rury na Bałtyku, mając gazociąg biegnący przez Polskę, mając wciąż gazociąg biegnący przez Ukrainę i mając dwa gazociągi biegnące przez Morze Czarne, no Gazprom rzeczywiście jakby ma tutaj bardzo szerokie instrumentarium, które daje możliwości naprawdę bardzo elastycznego reagowania na sytuację na rynku, a musimy pamiętać o tym, że ten rynek, czyli rynek europejski, jest z perspektywy polityki gazowej Rosji strategicznym i jego strategiczne znaczenie zostanie zachowane. Jakby regularnie powyżej 80% rosyjskiego eksportu gazowego trafia właśnie do Europy. W związku z tym każda dodatkowa rura, oczywiście jakby z punktu widzenia ekonomicznego, ona jakby w kontekście tej polityki eksportowej jest niezwykle istotna. Czyli tak podsumowując, jeżeli chodzi o Rosję, to te cele polityczne to jest przede wszystkim destabilizacja Europy Środkowo-Wschodniej i kryzys w relacjach transatlantyckich. Tak, tak? Generowanie pewnych napięć i te napięcia Rosjanom się tradycyjnie dużo łatwiej rozmawia z partnerami zagranicznymi wtedy, kiedy nie reprezentują jako całość pewnej większej siły, czy politycznej, czy ekonomicznej, tak? Rosjanom dużo łatwiej rozmawia się z Niemcami, czy z Austriakami, czy z Węgrami, niż z Unią Europejską jako całością. I w sferze energetycznej bo Węgry już podpisały umowę z Gazpromem, tak? No właśnie w poniedziałek doszło do finalizacji tego procesu, który trwał bardzo długo. Zapowiedzi pojawiały się już kilka miesięcy temu w tym roku. Podpisano dwie umowy gazowe, na podstawie których Gazprom w ciągu najbliższych 15 lat będzie dostarczał gaz na Węgry, co jest ważne też z pominięciem Ukrainy, bo to jest niezwykle istotne, że te kontrakty zakładają, że dostawy będą realizowane szlakami alternatywnymi wobec trasy ukraińskiej, co z rosyjskiego punktu widzenia było szalenie istotne, bo wolumeny tutaj nie są jakoś wybitnie duże z perspektywy sumarycznego eksportu rosyjskiego, który jeśli idzie o tą tak zwaną dalszą zagranicę, to kształtuje się na poziomie około 200 miliardów metrów sześciennych. Jest to 4,5, które będzie trafiało na Węgry, no to nie jest jakaś może oszałamiająca ilość. Ale to, że ten gaz będzie dostarczany z jednej strony gazociągiem Turk Stream, czyli tym rurociągiem wybudowanym przez Morze Czarne, i druga część będzie trafiać szlakami przez Austrię, być może też częściowo będzie to gaz, który będzie trafiał czy Nord Stream 1, czy Nord Stream 2, no to oczywiście jakby pozwala Rosji też realizować ten ważny cel polityczny zmniejszania zależności tranzytowej od Ukrainy, tak? Czyli zmniejszania wielkości tranzytu, która do tej pory idzie przez Ukrainę. No i tutaj jeszcze, skoro pani zapytała o ten kontrakt, to dochodzi znowu jakby jedna bardzo ciekawa rzecz a propos generowania tych napięć, bo już mogliśmy zaobserwować bardzo ostre oświadczenia ze strony władz ukraińskich, tak? Wobec Węgier. A więc tak, też generowanie napięć pomiędzy jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej a Ukrainą, która no, jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską, tak? Powiązaną umową stowarzyszeniową, umową o pogłębionej i rozszerzonej strefie wolnego handlu, takim kraju, na którym Unii jako całości zależy, tak? Żeby te relacje dobrze rozwijać i żeby transformacja systemowa, która tam zachodzi, zbliżała Ukrainę pod względem różnych standardów do tego, co osiągamy w Europie. A więc generowanie napięć pomiędzy krajem unijnym a Ukrainą w tym kontekście, to znowu jest dobra wiadomość, to jest znowu dobra wiadomość dla Rosji i to jest to, co Rosja preferuje, to znaczy właśnie bilateralne porozumienia, tak jak właśnie Nord Stream, tak, który z wybranymi krajami Unii Europejskiej, a właściwie z wybranymi firmami z krajów członkowskich Unii Europejskiej został zrealizowany. Tak samo jeśli idzie o ten gazociąg na południu, który z kolei został zrealizowany też we współpracy, znaczy może nie sam gazociąg Turk Stream, bo ta jego morska część, no to spoczywała tutaj na Gazpromie, ale przedłużenie Turk Streamu, tak, czyli te odcinki, które idą przez Bułgarię, przez Serbię, połączenie serbsko-węgierskie, no to już oczywiście wymagało pewnego zaangażowania ze strony partnerów europejskich, ale znowu wybranych, tak, i to oczywiście zawsze sprawia, że jest dużo trudniej później na poziomie ogólnoeuropejskim, kiedy dyskutujemy o priorytetach zewnętrznej polityki energetycznej, jest bardzo trudno osiągnąć konsens, tak, no bo jeżeli z jednej strony mamy jakieś kraje zachodniej Europy, tak, czy tej północno-zachodniej Europy, które wchodzą w indywidualne, strategiczne projekty z Rosją, wybrane kraje południa Europy też wchodzą w tego typu projekty, no to w jaki sposób, to utrudnia w naturalny sposób sposób osiąganie jakiegoś konsensusu na poziomie ogólnoeuropejskim, jak prowadzić politykę wobec tych kluczowych partnerów. A Rosja niewątpliwie jest kluczowym partnerem, tak? Bo Ale w ogóle też Viktor Orban, jeszcze no nie wiem, tak przypomnę też, bo on chyba nie sprzeciwiał się nawet aneksji Krymu, tak? On od początku, można powiedzieć, tak trochę grał w tym kierunku i też nie boi się tego uzależnienia od Rosji w kontekście dostaw gazu. Tak, no Viktor Orban gra po prostu swoją grę. Znaczy, jeśli chodzi o Krym, no to z jednej strony oczywiście Węgry nie wyłamały się z tej solidarności unijnej, no bo sankcje, które zostały wprowadzone przeciwko Rosji, można dyskutować, na ile one oczywiście okazały się dotkliwe ostatecznie. Ale nie ulega wątpliwości, że to była zła wiadomość dla Moskwy wtedy, kiedy dokonano aneksji, właśnie wtedy, kiedy zastrzelono samolot malezyjskich linii lotniczych i wprowadzono te sankcje tak zwane sektorowe, tak, czy technologiczne, finansowe przeciwko Rosji. Nikt się nie wyłamał, tak? Tam wymagana była jednomyślność i jakby wszystkie kraje to poparły. Zresztą to zawdzięczamy też między innymi ostremu stanowisku kanclerz Angeli Merkel, która za podtrzymaniem tych sankcji konsekwentnie optowała. Ale z drugiej strony oczywiście to nie przeszkadza Viktorowi Orbanowi robić własne interesy, tak? Podpisać właśnie tak jak teraz nowe kontrakty gazowe, realizować strategiczny projekt w sektorze jądrowym, bo przypomnijmy, rosyjski Rosatom buduje nowe bloki jądrowe w ramach elektrowni Paks. To trochę temat tabu jest. To jest temat tabu, tak. Ale jakby widzimy, że ta współpraca energetyczna, ona idzie tutaj swoim torem i ona idzie trochę w poprzek temu, co na przykład w poprzek tym założeniom, które są na przykład bliskie innym krajom Grupy Wyszehradzkiej, prawda? Zainteresowanym zmniejszaniem poziomu zależności od Rosji. Tak. No właśnie, a tu Węgry jakby idą trochę w inną stronę. Mało tego, jakby tą polityką no wpisują się też bardzo jednoznacznie w priorytety rosyjskiej polityki, tak? Bo jak już o tym kontrakcie węgierskim mówimy, no to on oczywiście wpisuje się w ten ważny cel rosyjski, jakim jest zmniejszanie zależności tranzytowej do Ukrainy, tak? No i ten kontrakt jakąś swoją małą cegiełkę do realizacji tego celu dokłada. Tak, dziękuję bardzo. Panie redaktorze, teraz chciałam pana zapytać, jak w ogóle uruchomienie tego gazociągu Nord Stream 2, teraz jeszcze prawdopodobnie trzeba oszacować, kiedy on będzie w ogóle uruchomiony, wpłynie na ceny gazu w Europie Środkowo-Wschodniej? Znaczy, tutaj to jest, jeżeli pani pyta, po pierwsze, kiedy zostanie uruchomiony gazociąg Nord Stream 2 i jak wpłynie ten gazociąg na ceny gazu, może nie tyle w Europie Środkowo-Wschodniej, tylko w całej Europie, bo trzeba pamiętać, że obecnie mamy duży kryzys cenowy, jeżeli chodzi o całą Europę, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą zachodnią część, bo pamiętajmy, że my opieramy się na cenach. Jeżeli chodzi na przykład o ceny gazu dla Polski, to opieramy się na giełdach zachodnich, czyli tutaj mówimy o giełdzie Gazpol w Niemczech, o giełdzie TTF w Holandii czy ICE w Londynie. I jeżeli chodzi o termin oddania gazociągu Nord Stream 2, no to tutaj jest wiele niewiadomych, wiele elementów, które wpływają na ten termin, na ostateczną datę oddania gazociągu Nord Stream 2 do operacyjnego użytku. Bo jakby, żeby przybliżyć ten cały krajobraz tego, co wygląda, jak wygląda obecnie, no to pamiętajmy, że pierwsza nitka gazociągu Nord Stream 2, nitka B, która została ułożona w czerwcu, ona od połowy czerwca przechodzi tak zwaną procedurę odbiorów, czyli ta nitka jest testowana, jest sprawdzana, czy wszystkie spawy, wszystkie elementy konstrukcyjne zostały wykonane poprawnie, czy jest poprawnie ułożona i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby cały ten etap techniczny jest realizowany już od połowy czerwca. Następnym etapem jest zatłaczanie, czy czyszczenie tej rury. Akurat w przypadku Nord Streamu drugiego tutaj jest stosowana metoda sucha, czyli nie będzie on zalewany wodą morską i czyszczony, tylko będzie czyszczony azotem, sprężonym azotem, który będzie przepuszczany przez tą nitkę. I na chwilę obecną trudno nam jest powiedzieć, na którym o którym dokładnie etapie tego odbioru finalnego ten gazociąg się znajduje. I to znaczy ta nitka B. Nitka A została ułożona przed kilkoma tygodniami, na początku września, 6 września w zasadzie zostały ułożone wszystkie rury, 10 września zostały zespawane wszystkie razem, tak, że nitka A również stanowi jedną całość, czyli 1234 km rur od wybrzeża Rosji w pobliżu Ustługi aż do wybrzeża niemieckiego w okolicy Lubmina jest jedną całością. I ta sama procedura oczywiście odbioru tyczy się również nitki A. Razem te dwie nitki dają gazociąg Nord Stream 2, który ma mieć możliwość przesyłu 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. I teraz, jeżeli patrzymy na kwestię odbioru, to czekają nas, czy operatora, właściciela tego projektu, dwa ważne kamienie milowe, czyli pierwszy dotyczący certyfikacji technicznej, czyli to, że firma, która podjęła się certyfikacji tego projektu, na razie nie wiemy, jaka to jest firma, to znaczy te firmy zachodnie, które wcześniej miały certyfikować, czyli między innymi firma DNV, norweska firma, która jest pionierem, jeżeli chodzi, takim liderem, jeżeli chodzi o certyfikację, wycofała się z tej certyfikacji pod koniec ubiegłego roku, ale generalnie wiemy, że na pewno jakaś firma będzie ten projekt certyfikować. Mówi się o rosyjskiej firmie, która ma to zadanie przejąć. Ta firma ma sprawdzić, czy jakby cała procedura budowlana tego projektu została zrealizowana zgodnie z wytycznymi, zgodnie z pozwoleniami, które zostały temu projektowi udzielone. No i Wyższy Urząd Górniczy w Stralsund, czyli ten organ odpowiadający za techniczne aspekty tego akceptacji tej budowy, będzie wydawał certyfikację techniczną. I drugi element to jest oczywiście nieco bardziej polityczny, myślę, że głośniejszy, jeżeli chodzi o kwestie takie medialne, to jest oczywiście kwestia certyfikacji tego projektu pod kątem zgodności z normami Unii Europejskiej, czyli tak zwanej znowelizowanej dyrektywy gazowej. To jest oczywiście taki bardzo, to jest bardzo istotny element jakby w kwestiach jakby prawodawstwa unijnego, który w ostatnich tygodniach jest bardzo mocno na świeczniku z jednej strony, dlatego że ze względu na wyroki między innymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który między innymi uznał, tu oczywiście nie w kontekście projektu Nord Stream 2, ale w kontekście gazociągu OPAL, który jest przedłużeniem lądowym gazociągu Nord Stream 1. I co jest istotne w wyroku TSUE dotyczące tego gazociągu OPAL, czyli tej lądowej odnogi Nord Streamu 1, to, że prawodawstwo unijne czy instytucje unijne, ale też państw członkowskich powinny zwracać uwagę na tak zwane bezpieczeństwo, solidarność energetyczną, czyli to kwestie solidarności z innymi państwami, które mogą być zagrożone przez dane inwestycje energetyczne. I tutaj w przypadku Nord Streamu 2 musimy właśnie na tą inwestycję w ten sposób patrzeć. To, co wspomnieli moi przedmówcy, to są projekty, to jest projekt, który ma jasny wymiar polityczny, bo jeżeli popatrzymy na koszty tego projektu, zarówno, bo mówimy, my mówiąc o Nord Stream 2, z reguły myślimy o tej podmorskiej części, czyli tych prawie 3000 kilometrów rur na Bałtyku, ale trzeba pamiętać, że do tego dochodzi odcinek lądowy w Niemczech, czyli gazociąg Eugal, i do tego dochodzi jeszcze gazociąg, który dociąga gaz do właśnie tego gazociągu Nord Stream 2 po stronie rosyjskiej. I sama ta część bałtycka, jeżeli patrzymy na koszty, czy możemy szacować koszty, to ona już na pewno kosztuje więcej niż 12 miliardów euro. Czyli te dwie rury już kosztują więcej niż 12 miliardów euro. Do tego około 4 miliardów euro kosztowało wybudowanie gazociągu Eugal. Plus, tutaj po rosyjskiej stronie zawsze ciężko jest oszacować ostateczne koszty, ponieważ tam z Z jednej strony wydawać by się mogło, że ten gazociąg powinien być tańszy, no bo tańsza siła robocza, dostęp do materiału i tak dalej, natomiast potem okazuje się, że budowę tych gazociągów realizują firmy blisko związane z oligarchami, którzy są powiązani z Kremlem i nagle się okazuje, że na przykład budowa odcinku 500-kilometrowego do wybrzeża rosyjskiego na Bałtyku w pobliżu Ustługi jest znacznie droższe niż wybudowanie całego gazociągu przez Morze Bałtyckie plus części niemieckie. Więc patrząc z perspektywy ekonomicznej, to ten gazociąg nie spina się. Znaczy żaden inwestor, myśląc w kategoriach wolnorynkowych, handlowych, nie zainwestowałby w ten projekt, gdyby oczywiście nie miał on poparcia państwa rosyjskiego, Kremla, rządu rosyjskiego, który dotuje to w różny sposób, wydaje różnego typu pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, więc jeżeli patrzymy na kwestię oddania tego gazociągu do operacyjnego funkcjonowania, to tutaj najwcześniej mówimy o pierwszym kwartale 2022 roku i to mówimy o jednej nitce. Czyli jakby, jeżeli wszystko pójdzie po myśli Rosjan, no to gdzieś do marca mniej więcej ta pierwsza nitka powinna już gaz przesyłać. Natomiast Rosjanie, i tutaj już przechodzimy do drugiego, jakby do tej drugiej części pytania, tak, czyli wpływu ceny czy gazociągu Nord Stream 2 na cenę gazu, no to tutaj oczywiście jest też widać taki wpływ Rosjan, czy ta cena, ta wysoka cena gazu, która obecnie funkcjonuje, czy jest na rynku europejskim, ma pokazać Europejczykom, żeby jak najszybciej uruchomić gazociąg Nord Stream 2. I tutaj znów będą kwestie sporne. To znaczy Rosjanie z jednej strony oczywiście chcą, żeby ten gazociąg został uruchomiony, żeby można było ten gaz przesyłać z pominięciem terytorium Ukrainy, a z drugiej strony wiedzą, czy mają świadomość, że takie działanie, które właśnie polega na tym zmuszeniu Europy poprzez wysokie ceny gazu do uruchomienia szybkiego Nord Stream 2, będzie wpływało na kontekst polityczny wewnątrz Unii Europejskiej. To znaczy, proszę pamiętać, że widząc na przykład, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, i tu nie mówię o kryzysie paliwowym, czy tym kwazik-kryzysie paliwowym na stacjach benzynowych, ale znacznie bardziej poważnym kryzysie związanym właśnie z dostawami gazu, czy cenami gazu, który jest na rynku, bo proszę pamiętać, że Wielka Brytania jest silnie uzależniona od gazu ziemnego. To jest jeszcze wynik zaszłości historycznej, czyli dużego wydobycia gazu przez firmy brytyjskie jeszcze na szelfie Morza Północnego, który teraz ten gaz nie jest już wydobywany, czy jest wydobywany w mniejszych ilościach. Natomiast chodzi tutaj o to, że Brytyjczycy nie mają odpowiednich zdolności magazynowych, czyli dla nich każdy kryzys cenowy, każda taka sytuacja na rynku gazu, na rynku cenowym jest zagrożeniem dla gospodarki. No a jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w innych obszarach brytyjskiej gospodarki, no to jest szczególnie istotne. Mówimy tutaj o Francji, która również jest państwem, które z jednej strony, no wydawałoby się, że jest mocno uzależnione na przykład od energii jądrowej, którą produkuje w kilkudziesięciu reaktorach. Panie redaktorze, przepraszam, że ja przerwę, ale czy faktycznie realne są tutaj zapowiedzi Władimira Putina, który mówi o tym, że jeżeli zostanie uruchomiony ten gazociąg, to faktycznie ceny gazu spadną? To znaczy, do czego jakby dążyłem, to jest kwestia taka, że nie ma sensu uruchamiania gazociągu, znaczy z perspektywy wolnorynkowej, nie ma sensu jakby naciskania na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, skoro mamy niewykorzystane możliwości przesyłowe gazu przez terytorium Ukrainy na przykład, czy przez terytorium, proszę pamiętać, że na przykład w ostatnich aukcjach na gazociąg jamalski również Gazprom nie wykorzystał wszystkich dostępnych możliwości przesyłowych. To jest celowa polityka rosyjska, która ma z jednej strony pokazywać Europie, że im dłużej będą zwlekać z certyfikacją projektu Nord Stream 2, tym tak długo będą wysokie ceny gazu w Europie. Rosjanie oczywiście mogliby w bardzo szybki sposób bez uruchamiania Nord Stream 2 zapełnić zapotrzebowanie Europy na gaz. poprzez istniejące szlaki, które biegną przez Polskę i Ukrainę, ale tego nie robią i nie będą tego robić. Natomiast właśnie mówię, to nie jest tylko kwestia gazu, ceny gazu. Tu chodzi o podział polityczny, bo wiadomo będzie, że Europa Środkowo-Wschodnia, czyli głównie Polska i państwa bałtyckie będą protestować przeciwko szybkiemu uruchomieniu Nord Stream 2. Natomiast obywatele we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii będą oczekiwali, no bo będą słyszeć te zapowiedzi rosyjskie, że jak szybko otworzycie Nord Stream 2, to wtedy będziecie mieli tańsze ceny. No i trzeci element, nie mniej ważny, to jest też pokazanie, że no niestety, ale w Europa Zachodnia nie ma co liczyć na dostawy LNG, no bo to też jest kolejny element, który jest podnoszony przez rosyjskie władze, czyli to, że LNG, na który wielu odbiorców w państwach europejskich stawia, buduje terminale, kontraktuje i tak dalej, teraz do Europy praktycznie nie płynie, to znaczy nie płynie w formie spotowej. Bo na przykład, jeżeli popatrzymy na Polskę, no to my cały czas te dostawy, które są realizowane w ramach umów długoterminowych z Qatargas czy z Amerykanami, one cały czas są realizowane. Cały czas metanowce do Świnoujścia zawijają, ale tylko dlatego, że to są umowy długoterminowe. Natomiast w zachodniej Europie przyjęło się stosować często, czy 70% kontraktów, które są realizowane przez odbiorców w Europie Zachodniej na LNG, są realizowane w formule spotowej. Czyli w tej formule, że nazwijmy to odbiorca gazu, patrzy na giełdę, na giełdzie znajduje się jakiś ładunek LNG wolny, no to ten odbiorca ten ładunek kupuje. Teraz tych ładunków nie ma, bo te, które są, idą w pierwszej kolejności do Azji, bo tam są jeszcze wyższe ceny gazu niż w Europie. I jakby to są trzy cele, czyli pierwszy cel ekonomiczny, czyli pomnożenie swoich zysków z eksportu gazu gazociągami omijającymi Ukrainę, czyli z wyższą stopą zwrotu, nie liczącą opłat tranzytowych. Drugi element to jest podział Europy na państwa, które optują za szybkim uruchomieniem Nord Stream 2 i tymi, którymi są temu przeciwne. No i trzeci element, czyli podważenie roli LNG jako gazu, jako źródła energii, który może w różnych sytuacjach kryzysowych pomóc Europie. No w tym przypadku niestety nie pomaga. Dobrze, dziękuję. Jeszcze będziemy do tego tematu wracać. Ja chciałam teraz wrócić do profesora Musiała. Panie profesorze, mamy duży kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Ja chciałam zapytać, czy w ogóle jakiejś reakcji ze strony Niemiec będzie się można spodziewać w kontekście tego kryzysu i jak ten kryzys jest interpretowany w Niemczech? Ten temat w Niemczech jest pomijany. Są takie pojedyncze jakieś wrzutki, tylko że ten temat jest bardzo niewygodny dla niemieckiego rządu, dla pani kanclerz Merkel, a też w ogóle też przyszłego kanclerza, ponieważ to, co robi Polska, to jest w interesie Niemiec. Przecież ci tak zwani, ja nie wiem, migranci, oni chcą do Niemiec, przecież oni nie chcą do Polski przyjść, oni chcą przejść przez Polskę, dostać się do Niemiec. Czyli jest jakby ta nowa próba przerzutu Łukaszenki, że Putin i Łukaszenka chcą przerzucać tutaj migrantów przez tereny polskie do Niemiec i oni chcą jechać do Niemiec. Czyli tak praktycznie Polska wykonuje za Niemcy brudną robotę. I tutaj trudno jest Niemcom oficjalnie krytykować Polskę, bo w sumie Polska wykonuje te zadanie, które ma, no, chroni granic. Są oczywiście takie pojedyncze artykuły, tylko one nie są podniesione, jak powiedzmy było to w 2015 roku, 2016 roku, to nie jest ta skala, ponieważ w Niemczech już nastąpiło mamy odejście tutaj od treści polityki otwartych granic, już jest dawno zakończone. Niemcy sobie zdają sprawę, że to jest katastrofalne, to jest Niemcy do dzisiaj z tym nie poradziły, jako państwo sobie nie poradziły, jest problem, mają problem, ogromny problem wewnętrzny, już już abstrahując jakby od tych problemów z zagranicą, polityki zagranicznej, ale problemy wewnętrzne przez otwarcie tych granic są i one są widoczne na każdym kroku. Między innymi tutaj terroryzm islamski, który jest bardzo mocny, przecież był zamach w trakcie, czy mord, był dokonano mordu w czasie kampanii wyborczej, gdzie jeden z Somalii bodajże zamordował trzy kobiety, znaczy jedno dziecko, dwie kobiety i niemieckie media przemilczały to, znaczy było trochę sprawdzanie, przemilczały. To jest temat już dla zgrany, znaczy nie zgrany, to jest temat mały stabilizowany, tego się strasznie nie porusza, bo to jest bardzo niewygodne dla wewnętrznej polityki, to wzmacnia tylko AfD. To tylko pokazuje, że polityka CDU wcześniejsza i SPD była błędna i coś muszą z tym zrobić. Dlatego nie sądzę, że niemiecki rząd będzie ostro krytykował Polskę w jakimś za to, co się dzieje na granicy, wręcz przeciwnie. Czyli Niemcy wyciągnęły wnioski ze swojej polityki migracyjnej, którą prowadziły, bo tak wynika z pana profesora wypowiedzi? Wyciągnęły wnioski w tym sensie, że nie przyznają się do tego otwarcie, ale w sumie reagują na politykę. To jest, jak można powiedzieć, już nie sądzę, że to się już powtórzy, że to się powtórzy ta sytuacja, ponieważ nauczyli się z tego, no bo są takie negatywne zjawiska, jakie są i one są widoczne i to jest temat, który nie można pominąć. Czyli ja nie sądzę, że tutaj, jeżeli już, to Polska może liczyć na wsparcie Niemiec w tej sprawie. Jest raczej przekonany i to jest w interesie Niemiec i oni to zrobią. I to jest oczywiście no, jakby efekt zmiany. Tu już nie będą grać. Oczywiście są, mamy to sprawę, widziałem to, co robi BBC, no, ale to już są powiedzmy takie, to nie jest stanowisko rządu Wielkiej Brytanii i ja nie sądzę, że coś podobnego się ukaże, albo że rząd niemiecki tak samo postawę będzie zajmował. To raczej, znaczy ja nie mówię, że wykluczam, to trudno to wykluczać, ale to już jest, Niemcy to przerobiły jeszcze, przecież mamy w Niemczech no, ogromne problemy z tego powodu, mamy wzrost antysemityzmu islamskiego i oprócz tego terroryzmu, to było jakby migracja do systemu socjalnego, to nie jest, Niemcy zdają sobie sprawę, że Niemcy są skazani na migrację, ale inną migrację, a nie migrację, która jest, jak oni nazywają migrację do systemu socjalnego. Przecież Niemcy mają większy problem, nie tylko problem z klimatem, to oczywiście jest bardzo młody temat, ale bardziej problem demograficzny jest mocniejszy, jest dużo ważniejszy, istotny. W następnych latach będzie... To po to była ta polityka chyba migracyjna Niemiec, żeby zmniejszyć ten problem demografii, prawda? Nie, nieprawda, to nie było nic wspólnego. To było raczej grane pod publiczkę, ponieważ ta migracja, która w tej 2015 roku przyszła, to na nic nie wniosła do aby złagodzić potrzeby siły roboczej. Ale panie profesorze, ja tutaj panu wejdę w słowo. Ja dzisiaj słuchałam jednej ze stacji radiowej i tam o dziwo polski duchowny też się wypowiadał na temat tego kryzysu, który mamy na granicy polsko-białoruskiej i powiedział, że jakby Polska umiera demograficznie i że my powinniśmy przyjmować tutaj tych ludzi i że jeżeli ich nie przyjmiemy, no to po prostu czeka nas śmierć. To ten pan duchowny, to nie wiem, on nie wie, o czym gada. Czeka śmierć, ale jeżeli wpuścimy ich, nie? Polska skazana oczywiście na migrację, ale taką migrację, jak mamy z Ukrainy. No, to brzmi cynicznie, no przepraszam. Tak. To brzmi cynicznie. Polska skazana na migrację, jak z Ukrainy, na przykład na migrację z Białorusi, ale nie migrację tą przez Białoruś, tylko na migrację tych ludzi, którzy nie mogą wytrzymać pod reżimem Łukaszenki, czy to są Białorusini, którzy przyjeżdżają do Polski, a przyjeżdżają do Polski, to ich celem jest podjęcie tutaj pracy. To są często ludzie wykwalifikowani i są w stanie podjąć pracę i się są w stanie się zintegrować. To jest ogromna różnica. My widzimy, że polska gospodarka bez ukraińskich migrantów, jak my to nazywamy, no po prostu by inaczej funkcjonowała. I Polacy sobie z tego zdają sprawę, ale weźmy pod uwagę, migracja, która w 2015 roku przyszła, to nie jest ta migracja, która wnosi coś pozytywnego na rynku pracy. To ja w Niemczech tego nie widać. Z tego nie mam w głowie teraz tych dokładnych danych statystycznych, ale z tych ludzi, którzy w 2015 roku do dzisiaj większość z nich żyje na socjalu tak zwanym. Mhm. I to są młodzi mężczyźni, którzy po prostu nie za bardzo się nadają, w cudzysłowie, tutaj na rynek. Niemcy potrzebują migracji, ale siły wykwalifikowanej. A często ci ludzie, którzy przyjeżdżają, politykają, to są po prostu, wie pani, ja nie chcę tutaj rzucać jakimiś tym kolokwialnymi, ale to jest powiedzmy kultura noży. Policjanci mówią do siebie, to jest kultura noży, która przyłoży, to ubogacenie o kulturę noży, to jest po prostu załatwianie porachunków, konfliktów za pomocą noży, po prostu. To mówią policjanci, niemieccy, to mówią w takim momencie, to jest ubogacenie. Niemcy potrzebują migracji, siły roboczej, ale tak jak z Polski, jak z Rumunii. Takiej potrzebują i to promują. I teraz my widzimy z Wielką Brytanią. Przepraszam, Wielka Brytania ma teraz, tutaj jeden z moich poprzedników wspomniał o kryzysie energetycznym, pseudokryzysie energetycznym. Mhm. Dlaczego? No i się stało, że ponieważ nie ma kierowców to ciężarówek, ale ci kierowcy to nie są ci, którzy przyjeżdżają z Afganistanu, czy z Iraku, czy z Kamerunu. To nie są kierowcy ciężarówek. No przepraszam, to są ci z Europy Wschodniej, to są Polacy byli, to byli być może Rumuni, a ich po prostu Anglicy się pozbyli w ramach Brexitu. I nagle teraz chcą znowu granice otwierać, ułatwiać imigrację, w dziennikach już o tym podkreślają, że oni chcą ułatwić tą migrację, ale to jest migracja wewnątrzeuropejska i to jest migracja właśnie ukraińska. Niestety to jest źle dla Ukrainy, ale dobrze dla Polski, to brzmi cyniczny, powtarzam jeszcze, ale polska migracja z Kamerunu czy z Syrii, to takiej migracji my nie potrzebujemy, to jest bez sensu. Rozumiem. Panie doktorze, czyli mamy ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej, ćwiczenia Zapad 2021, które też miały przypominać jakby o tej groźbie wybuchu konfliktu zbrojnego. Też przy okazji rocznicy obchodów 17 września 1939 roku na Białorusi mieliśmy też do czynienia z taką kampanią antypolską, tak? Prezydent Ukrainy też wspominał, że istnieje możliwość wybuchu pełnowymiarowego konfliktu Ukrainy z Rosją. I pytanie, jak my, czy tak naprawdę na ile to zagrożenie tego i na ile my jesteśmy zagrożeni tym konfliktem? Jakie to jest realne zagrożenie dla Polski? Czy w pana mniemaniu Rosja prowadzi agresywną politykę zagraniczną? Zaczynając od pierwszego pytania, ja nie wierzę w konstrukcję wielkiej wojny. To znaczy, myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz z wielu powodów. Sama Rosja chyba nie byłaby zainteresowana tego typu konfliktem, biorąc pod uwagę jakby ocenę własnego potencjału. Natomiast ta konstrukcja wielkiej wojny, czy zagrożenia wielką wojną jest bardzo użyteczna z punktu widzenia rosyjskiej polityki zagranicznej, dlatego że ilekroć odbywają się manewry typu Zapad, czy warto przypomnieć sytuację, z którą też mierzyliśmy się wiosną, kiedy dochodziło do takich ćwiczeń wzdłuż granicy z Ukrainą, tak, dużej koncentracji wojsk na granicy, też na okupowanym przez Rosję Krymie, też się wszyscy zastanawiali, tak, czy to jest preludium do jakiejś poważniejszej inwazji. Kiedy sięgniemy jeszcze wstecz i przyjrzymy się temu, jak wyglądała sytuacja na Donbasie na początku roku 2015, tak, kiedy przystępowano do negocjowania tak zwanego porozumienia Minsk II, też wtedy wszyscy myśleli, że trzeba to porozumienie wynegocjować, bo jeśli go nie będzie, to będzie wielka wojna. Rosjanie tym często grają i wykorzystują to politycznie. Wykorzystują, licząc na to, że Zachód w którymś momencie, mówię to oczywiście w cudzysłowie, przemyśli swoją postawę, uzna pewne racje Rosji, uzna prawo Rosji do artykułowania swoich interesów w jakichś tam obszarach i uzna te interesy. Czasami się to Rosji udaje, czasami się to nie udaje, ale ta konstrukcja groźby wielkiego konfliktu, ona w wymiarze psychologicznym przynosi Rosji pewne dywidendy. To co chce Rosja teraz na tym ubrać? Tak, natomiast czy to rodzi pewne, czy w ogóle rosyjska polityka jest agresywna i czy z niej wynikają jakieś zagrożenia dla państw typu Polska? Oczywiście, że tak, dlatego że jakkolwiek nie uważam, by Rosja była zainteresowana jakimś wielkim konfliktem, to z pewnością jest zainteresowana stosowaniem różnego typu typu działań destabilizujących, wykorzystując swoje bardzo szerokie instrumentarium. Ta presja taka wojskowa to jest jeden z elementów, tak? Ale drugim ważnym elementem są chociażby operacje, które przeprowadzają rosyjskie służby specjalne. No, to, że na własnym terytorium to jest oczywiste, ale też na terytoriach innych państw. No, jeżeli popatrzymy na nie wiem, chociażby case otrucia Sergija Skripala, prawda? Czyli akcja przeprowadzona na terenie jeszcze wówczas kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Jeśli popatrzymy właśnie na to instrumentarium energetyczne, tak? Ono było bardzo mocno wykorzystywane chociażby w kontekście ukraińskim. Jeśli popatrzymy na pewne posunięcia polityczne, które dotyczą innych regionów świata też, tak? Czy to będzie Bliski Wschód, czy to będzie, nie wiem, na poziomie bilateralnym z Amerykanami, no właśnie kwestia choćby podejrzeń o ingerencję w wybory. Przepraszam, i tak panie dalej. Doktorze, czyli polityka zagraniczna Rosji to jest aktywizacja służb specjalnych, działań służb specjalnych. No to byłoby za duże uproszczenie, ale jakby pokazuje, że jest jakby cała masa różnego typu instrumentów, z których Rosjanie korzystają, testując, przede wszystkim testując Zachód, jakie są reakcje Zachodu, czy one są ostre, czy nie, testując też odporność na te działania, które Rosjanie podejmują. I to jest zawsze pewien bardzo ważny sygnał zwrotny dla władz Federacji Rosyjskiej, dający pewne rozpoznanie, tak, na co mogą się poważyć, czy jakie kroki mogą im przynieść pewne dywidendy, a jakie nie. Więc to, że Rosjanie prowadzą politykę agresywną w rozumieniu działań, które mają destabilizować sytuację w różnych częściach świata, w tym przede wszystkim w taki sposób, aby testować zdolność i odporność Zachodu, to jest jasne. Taką politykę Rosjanie prowadzą i jeżeli nie dojdzie do zmiany reżimu politycznego, a w najbliższym czasie wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, no, uwzględniając sytuację teraz po tak zwanych wyborach parlamentarnych do Dumy, które mieliśmy kilka dni temu, nie sądzę, żeby coś się zmieniło, a jeśli się nie zmieni, to myślę, że z taką Rosją przyjdzie nam się mierzyć również w horyzoncie, no, co najmniej najbliższej dekady, o ile nie dłużej. Czyli Rosjanie testują reakcję Zachodu. A jaka była tak naprawdę reakcja Zachodu? Bo ja tylko widziałam jakby wywiad dla Fox News prezydenta Andrzeja Dudy i tam podobno prezydent Andrzej Duda zebrał mnóstwo pozytywnych komentarzy, że także Amerykanie nas wspierają tutaj, ale to chyba tylko tyle, prawda? Zależy o reakcji, na co mówimy, prawda? Myślę, że jakby jeśli popatrzymy chociażby na sytuację tych ostatnich 7 lat, czyli od w momencie, kiedy doszło do aneksji Krymu, kiedy doszło do rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie w Donbasie, to był ważny moment, jakby też z perspektywy rosyjskiej polityki zagranicznej, bo myślę, że Rosjanie nie spodziewali się tego, że Zachód wprowadzi sankcje, niezależnie od tego, jak byśmy ich skuteczność oceniali, ale sam fakt jednak zajęcia pewnej w miarę skonsolidowanej postawy w tamtym momencie, najpierw to były sankcje personalne wiosną bezpośrednio po aneksji Krymu, a potem, kiedy zestrzelono samolot malezyjski, posypały się sankcje takie poważniejsze, tak? Finansowe, technologiczne i tak dalej. Potem, kiedy tego myślę, że Rosjanie się nie spodziewali, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy tutaj krytycznie nie patrzyli na dotkliwość samych sankcji. Ale sankcje na przykład amerykańskie, które były kontynuowane, ale a to właśnie, już, panie doktorze, już w związku, tak, to już w związku z podejrzeniem o ingerencję w proces wyborczy w roku 2016. No przecież te najpoważniejsze sankcje tak naprawdę, które wprowadzano przeciwko Rosji, to właśnie były sankcje amerykańskie i one były wprowadzane ze względu na to, że no, pojawiło się podejrzenie tutaj takich działań, które ingerowały w proces wyborczy, a wiemy, że to są kwestie jakby z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, no, niemalże święte, prawda? I znowu, to też jest sygnał wtedy dla Rosjan, tak? To znaczy, jakie działania spotykają się z jakiego rodzaju reakcjami? Na co możemy sobie pozwolić? I myślę, że jakby Rosjanie z tego kursu nie zrezygnują. No, logika rosyjskiej polityki zagranicznej oparta jest na założeniu, że konfrontacja przynosi nam, że konfrontacja jest pewną siłą napędową, tak? Znaczy konflikt jest jedną z sił napędowych uprawiania polityki zagranicznej i mam wrażenie, że jakby biorąc pod uwagę aktualną sytuację i ten reżim polityczny, z którym mamy do czynienia, że ta sytuacja nie ulegnie w horyzoncie najbliższych lat, myślę, że najbliższej dekady. Póki putinizm trwa, to myślę, że ta logika nie ulegnie zmianie. Czyli trzeba uzbroić się w cierpliwość. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Bogdan Musiał, dr Szymon Kardaś oraz redaktor Mariusz Marszałkowski. Ja się już teraz z Państwem żegnam. To był Klub Trójki. Dobranoc Państwu.